Euro AGD lub wejdź na euro.com.pl i skorzystaj z promocji do 5 marca. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 4 marca i 17. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Za 10 godzin przemówienie Donalda Trumpa w kongresie. Na to, co powie, czeka Ukraina i Europa. Wniosek o areszt dla Zbigniewa Ziobry wysłała do sądu sejmowa komisja do spraw Pegasusa. Alarmujące dane z raportu Internet Dzieci. Około 70-80% czasu na smartfonach schodzi na przeglądanie tych różnych serwisów społecznościowych, na korzystanie z komunikatorów, z jakichś pojedynczych gier. Donald Trump w nocy polskiego czasu ma wygłosić przemówienie w amerykańskim kongresie. Będzie to pierwsze wystąpienie od kiedy po raz drugi objął urząd prezydenta. Sam zapowiedział w mediach społecznościowych, że będzie to Wielka Noc i jak mówił w Trójce korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie Marek Wałkuski, na wystąpienie Trumpa w napięciu czeka też Europa. Trump będzie mówił także o polityce zagranicznej, a ta polityka zagraniczna jest od początku kadencji bardzo istotna. Pytany o tę umowę o minerałach powiedział, że jutro ujawni więcej informacji podczas tego orędzia, który wygłosi przed połączonymi izbami kongresu. Także bez wątpienia będzie mówił o Ukrainie. Natomiast to będzie takie szersze wystąpienie. Oczekiwane są też m.in. szczegóły decyzji dotyczącej zaprzestania wysyłania pomocy zbrojnej Ukrainie. A przed chwilą Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina jest gotowa do negocjacji rozejmu. Europa musi zadbać o swoje bezpieczeństwo i potraktować tę sprawę poważnie, tak kandydat na prezydenta Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski skomentował decyzję władz w Waszyngtonie o wstrzymaniu amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Powiedział, że Europa musi wyciągnąć wnioski i w kwestii wydatków na bezpieczeństwo brać przykład z Polski. Polska wydaje prawie 5% swojego PKB i powinna wydawać w 2026 roku 5% swojego PKB. Wzmacniamy granice, wzmacniamy bezpieczeństwo. Inni w Europie muszą zrobić dokładnie to samo i my wywieramy na nich presję. Natomiast jeżeli chodzi o Amerykanów, przez cały czas tłumaczymy nowej administracji prezydenta Trumpa, że jeżeli nie daj Boże Putin mógłby sprzedać koniec tej wojny jako swój sukces, to ucierpi na tym zarówno bezpieczeństwo Europy, jak i bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki ocenił, że decyzja o wstrzymaniu przez Amerykanów pomocy dla Ukrainy nie stawia prezydenta Donalda Trumpa tam, gdzie jest Putin, natomiast jest to rodzaj twardej negocjacji, stwierdził Nawrocki. Bardzo okrutna decyzja, tak z kolei liderka skrajnej prawicy we Francji, Marine Le Pen, komentuje zawieszenie amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Oskarżana od lat o prorosyjskość, polityk mówi jednym głosem zresztą francuskiej klasy politycznej, która potępia decyzję administracji Trumpa. Stefan Folzer. Marine Le Pen powiedziała dziennikowi Le Figaro, że brutalność amerykańskiej decyzji jest godna potępienia. To jest bardzo okrutne dla ukraińskich żołnierzy zaangażowanych w patriotyczną obronę ich kraju, podkreśliła liderka narodowców. W jej ocenie Ukraińcy najbardziej odczują brak amerykańskiego wsparcia technologicznego i wywiadowczego. Odczuwamy skutki cyfrowej zależności Europy od Stanów Zjednoczonych, uważa Le Pen. Liderka narodowców sprzeciwia się jednak wysłaniu europejskich wojsk na Ukrainę i krytykuje ideę wzmacniania europejskiej obronności. Opowiada się natomiast za szybkim dozbrajaniem Francji. Marine Le Pen od wielu miesięcy dystansuje się od Donalda Trumpa, ale teraz po raz pierwszy otwarcie krytykuje jego działania wobec Ukrainy. Niektórzy francuscy politycy zarzucają jej fałszywy patriotyzm, przypominając, że przez wiele lat Le Pen opowiadała się za zbliżeniem z Kremlem, a po wybuchu wojny na Ukrainie krytykowała nakładanie sankcji na Rosję i zachodnią pomoc wojskową. Stefan Folzer, Polskie Radio. Sejmowa Komisja do Spraw Pegasusa wysłała do sądu wniosek o 30-dniowy areszt dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. To efekt nieudanych 5 prób przesłuchania go w Sejmie. Wcześniej posłowie zgodzili się na uchylenie posłowi PiS immunitetu. Michał Fedusio. Zbigniew Ziobro nie złożył zeznań przed komisją śledczą pomimo nakładanych wcześniej kar finansowych, a także sądowego nakazu doprowadzenia go do Sejmu pod koniec stycznia. Kolejny wniosek do sądu, tym razem o areszt dla byłego konstytucyjnego ministra, to sytuacja bez precedensu, ale zdaniem zasiadającego w komisji śledczej Marcina Bosackiego z Koalicji Obywatelskiej działanie to jest konieczne. Na pewno potrzebujemy wielu, wielu godzin na przesłuchanie pana Ziobry. Zarówno w formule jawnej, jak i niejawnej. To powinno być zrobione przez więcej niż jeden dzień. od sądu zależy, na jak długo zasądzi areszt. Warszawski Sąd Okręgowy o ewentualnej zgodzie na areszt polityka zdecyduje jednoosobowo. Michał Fedusio, Polskie Radio. Ponad 4 godziny dziennie ze smartfonem w ręku spędzają dzieci i młodzież. Najczęściej korzystają z platform społecznościowych i streamingowych. W Sejmie zaprezentowano raport Internet Dzieci. Młodzi spędzają w sieci więcej czasu niż przeciętny internauta. Spędzają przede wszystkim na konsumpcji materiałów wideo. Sam YouTube i Facebook odpowiadają za około połowę czasu dzieci na smartfonach w internecie. Około 70-80% czasu na smartfonach schodzi właśnie na przeglądanie tych różnych serwisów społecznościowych, na korzystanie z komunikatorów, z jakichś pojedynczych gier. Też jest mocno niepokojące, do której godziny młodzi ludzie korzystają ze smartfona wieczorem. Powiedziała jedna z autorek badania, Jadwiga Przewłocka z firmy Gemius, co drugi niepełnoletni internauta ma kontakt z treściami pornograficznymi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00, czas na sport w Trójce, Adam Malecki. Derby Madrytu i Meczycho, Realu z Atletico. To nie Liga Hiszpańska, to piłkarska Liga Mistrzów i najciekawiej zapowiadające się dzisiaj spotkanie 1/8 finału. W tych elitarnych rozgrywkach będzie to ich 10. starcie. 5 razy wygrywali królewscy, a tylko 2 Los Colchoneros. 2 mecze kończyły się remisem. A i dziś będzie ogień, przekonuje były napastnik Atletico Roman Kosecki. Wierzę w to, że w dwumeczu Atletico poradzi sobie, aczkolwiek no, obrońca tytułu Real jest, gdzieś grał u siebie ten pierwszy mecz i jest faworytem, więc daje jakby 50-50, ale z przewagą delikatną w pierwszym meczu Realu, a w drugim Atletico powinno się rozprawić ze swoim sąsiadem. To są zawsze ciężkie mecze, zawsze, jak to mówię, to jest inaczej, inna gra, troszeczkę to w tych derbach inaczej wygląda. Widowisko pełną gębą, jak to się mówi. I fajerwerki na Santiago Bernabeu o 21:00, o tej samej porze pierwszy gwizdek w meczach Borussii Dortmund z Lille i PSV Eindhoven z Arsenalem. Ekipa Petera Boscha przed meczem z kanonierami jest w lekkim kryzysie. Konferencja prasowa przed meczem skupiła się głównie na przegranych meczach z Ajaxem i Go Ahead Eagles w Eredivisie. Zdecydowanie PSV będzie miało okazję ponownie nabrać pewności siebie, pisze Football International. Soccer News z kolei widzi szansę na wyeliminowanie Anglików. Oba zespoły nie są w tym sezonie w najlepszej formie. PSV przegrał ostatnio 2 mecze, zaś Anglicy zmagali się z kontuzjami. PSV i Arsenal spotkały się wcześniej 2 i 3 lata temu. Holendrzy 2 razy przegrali w Londynie, ale na swoim boisku byli niepokonani. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. A granie w Champions League rozpocznie się już wcześniej, bo o 18:45 meczem Bryż z Aston Villą. Z piłki nożnej do siatkówki dzisiaj na krajowych parkietach zagrają w Plus Lidze. O 17:30 spotkanie w ramach 29. kolejki Ślepsk Malow Suwałki z GKS-em Katowice. Przed godziną informowałem, że złoty medal Mistrzostw Świata w Trondheim wywalczył Johannes Klebo, a Norwegowie wypełnili całe podium. Nie było tak w przypadku pań, które też rywalizowały w biegu na dystansie 10 km. Norweżkom nosa utarła Szwedka Andersson, która znowu wygrała i znowu, podobnie jak w skeletonie, wyprzedziła biedną Tereskę Johaug. Na 39. miejscu rywalizację zakończyła Izabela Marcisz, a Aleksandra Kołodziej była 43. Noc na południu Polski w centrum będzie pogodna, a na północy mają być chmury i słaby deszcz. Na południu będzie minus 3 stopnie, a w rejonach podgórskich do minus 6. To w nocy. Jutro będzie słonecznie, temperatura na wybrzeżu 7-8 stopni na plusie, a na pozostałym obszarze kraju przekroczy 10 stopni i wyniesie nawet do 15 na zachodzie i południu Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 17. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Pytałem o to, jak radzą sobie Państwo z podjadaniem. U mnie to jest oparte na budowaniu dobrego nawyku. Za każdym razem, kiedy odmówię sobie czegoś słodkiego, to mówię sobie potem, ej, super, dałaś radę. I jeszcze do tego tak trochę tańczę. I to mi bardzo pomaga. A na przykład, kiedy mi się nie uda, to mówię sobie, to nic. 22,7 trójek, czekam na telefony w sprawie każdej, nie tylko niepodjadania. Może Państwo podzielą się nawykami, które Państwu zostały po pandemii. Więcej o tym na antenie Trójki lada chwila. A ja sobie teraz trochę tak potańczę, triumfalnie, zupełnie bez powodu. This is trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many when you wanna tell me. But ain't no me gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself. The world is a ghetto, miss guns and dick inside. I love myself. But they can do what they want when they want, I don't mind. I love myself. He said I gotta get up like she's on the suicide. I love myself. One day in hell, sun go shine. Everybody looking at you crazy, crazy. What you gonna do? What you gonna do? Lift up your head and keep moving. Keep moving. Well, let the paranoia haunt you. Aren't you? Peace to fashion police, I wear my heart on my sleeve, let the runway start. You know the miserable, do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confident, everybody lack confident. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this, I love myself. The world is a ghetto, big guns and dick inside. I love myself. But they can do what they want when they want, I don't mind. I love myself. Street and a gun in the hood and a mob of police and a rock on the corner and a line full of fiend and a bottle full of lean and a motto on a scheme, yeah. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, he fight for four faces. Dreams are reality's peace. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now. The strong in me, I still smile. I love myself. The world is a ghetto, big guns and dick inside. I love myself. But they can do what they want whenever they want. He said I gotta get up like she's on the suicide. I love myself. One day at a time, sun go shine. Walk my bare feet, walk my bare feet. Down, down, valley deep. Down, down, valley deep. I love myself. 5, 4, 4 feet, 5, 4, 4. I love myself. My heart undone, my heart undone. I love myself. The world is a ghetto, big guns and dicky signs. I love myself. But they can do what they want whenever they want, I don't mind. I love myself. He said I gotta get up, life is more than suicide. I love myself. One day at a time. Dwanaście minut po godzinie 17. Dzwonią państwo w sprawie tego niepodjadania i nawyków. Ja mam bardzo silną wolę. Jak postanowię sobie zjeść coś słodkiego, nic mnie od tego nie odciągnie. Jak postanowię podjadać w trakcie meczu, to nie ma takich argumentów, które by mi temu przeszkodziły. I ja uważam, że to jest najlepszy sposób na podjadanie. Pozazdrościć takiej silnej psychiki. Zapraszamy do Trójki. Dokładnie 5 lat temu ogłoszony został w Polsce pierwszy przypadek COVID-19. To był wtedy najważniejszy news, że mamy pacjenta zero. Lockdowny, praca i nauka z domu, maseczki, środki dezynfekujące i strach, czy się nie zarażę, towarzyszyły nam każdego dnia. Czego się w tym czasie albo od tamtego czasu nauczyliśmy? Co z nami zostało po pandemii, z czego korzystamy do dziś? O tym Kuba Witkowski. Bez dwóch zdań, to nie był łatwy czas. Jeśli ktoś zapomniał, jak było podczas lockdownów, no to państwu przypomnę nagrania z tamtych dni. No ej! Dziecko zawsze coś chce. Tata, zrób mi, daj mi pić, daj mi jeść i tak dalej. Ubierzemy buty? Ja sobie radzę całkiem dobrze. Jestem zamknięty w sypialni i pracuję. Gorzej ma żona. Ja mam biuro razem z kuchnią, salonem i tak naprawdę z jadalnią. Bo przecież dom był i pracą, i szkołą jednocześnie. Był wszystkim. No jest ciężko, bo to nie ma praktycznie czasu dla siebie. A do tego maseczki i wszechobecny zapach środków dezynfekujących. Wszystkie klamki się dezynfekuje, domofony, poręcze, tam gdzie się wchodzi do garażu. Pierwsze wrażenie, jak wchodzimy wchodzimy do windy, to poręcze, czy mogę się ich dotknąć, czy nie, a kolejny element jest naciśnięcie przycisku. Co nam zostało z tamtych momentów? Na pewno praca zdalna już dziś nikogo nie dziwi. To standard, przynajmniej dla dużej części z nas. Są też szkoły czy centra edukacji, które też działają w modelu online. Cześć, Rysiek! Cześć! Cześć, Maja! Słyszycie mnie dobrze? Tak. Zdarza się tak, że nauczyciela nie ma kilka tygodni. Agnieszka Włodarczak z Centrum Nauczania Zdalnego. I wtedy my jesteśmy odpowiedzią na te braki kadrowe. Możemy się połączyć z daną klasą. A co z higieną? Niektórzy pewnie częściej myją ręce lub wciąż je dezynfekują. Częściej widać też ludzi w maseczkach. Służba zdrowia też się mocno zmieniła. Z konkretu zostały teleporady, zostały e-recepty. Wylicza dr Michał Sutkowski, lekarz rodzinny. Został ten system elektroniczny, który bardzo nam się dzisiaj przydaje. Mamy też inne nastawienie, jeśli mowa o nieruchomościach. Gosia! A, cześć! Dobrze, by nawet mieszkania miały mały ogródek. Ej, sąsiadka, schodź na dół! Dobry. Mieszkania z ogródkiem cieszą się dużym powodzeniem wśród nabywców mieszkań. Marcin Jańczuk, ekspert Metro House. Możemy postawić leżak, poczytać książkę, wypić poranną kawę. Pytanie, co zostało nam w samych głowach? Czy wyciągnęliśmy wnioski na przyszłość? W wielu głowach, wielu ludzi pozostało takie przekonanie, a co pandemia mogła zabrać? Jak było w tamtych czasach? Czego nie mogli robić, a teraz mogą? I wiele ludzi, myślę, że to docenia. Doktor Lucyna Myszka-Strychalska, pedagog z UAM. To też widać w postawach różnych ludzi właśnie wobec pracy, kariery zawodowej, wobec aktywności, które podejmują. Widać to też w podejściu do tak zwanego work-life balance. Wielu z nas szuka równowagi między pracą a życiem poza nią. I bardziej docenia też relacje. Tata, chodź się z nami pobawić. Bawimy na kapuśony pociągianka. A państwo? Jakie nawyki pandemiczne utrzymują? Jak tam ten trudny czas wpłynął na państwa życie? 22,7 trójek. Daniel Leśniewski czeka na głosy w tej sprawie. A propos tego, co nam nie zostało po pandemii, to myślę sobie o tych szpitalach jednoimiennych i poodwoływanych zabiegach. Przedpandemiczne kolejki w służbie zdrowia ciągle jednak są i o tych kolejkach i sposobie na ich ograniczenie już wkrótce. W trójce proszę zostać z nami. Hej Aloszka, nie płacz tyle. Świat cię zdradził, dał ci tyle co. Ja wiem, ale nie rwij włosów z głowy słońce. Nie chcę nie dziś serce cierpią. 20 minut po godzinie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czy to koniec z kolejkami do lekarzy specjalistów? Niewystarczająco dobrze znana zasada mówi: odpowiedź na pytanie w nagłówku informacji dziennikarskiej niemal zawsze brzmi nie. Ale nie uprzedzajmy faktów co do tego końca kolejek do lekarzy specjalistów. Dzisiaj w życie wchodzi rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące nowych zasad monitorowania wizyt w przychodniach. Informacje o tym, kto, gdzie i kiedy ma zaplanowaną wizytę, mają trafiać do centralnego systemu. To rozwiązanie ma pomóc wyszukiwać wolne terminy i lepiej zarządzać kolejką. W studiu jest Bartosz Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartku, jak to dokładnie ma działać i czy to znaczy, że będzie koniec z kolejkami do lekarzy specjalistów? To może zacznijmy od tego, jak to ma działać. APK Kolce, czyli aplikacja kolejki centralne, to system, w którym na bieżąco będą wpisywane harmonogramy przyjęć pacjentów. Takie rozwiązanie funkcjonuje już m.in. w kardiologii, a zmiana przepisów dołącza do niego 8 kolejnych świadczeń. Chodzi o wizyty u na przykład okulistów, otolaryngologów i diabetologów. To też zmiana dla nas, o czym przekonuje Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjent dostaje informację, na którą czeka, czyli przypominający SMS, żeby nie zapomniał o swojej wizycie, a dla nas z kolei jest to też kolejny krok do tego, żeby niwelować zjawisko nieprzychodzenia na wizyty. Nieprzychodzenie na wizyty to duży problem, bo w zeszłym roku takich wizyt, na których nikt nie przyszedł, było blisko 1 400 000. Problem kolejek do specjalistów z roku na rok rośnie, a takie komunikaty w przychodniach dla pacjentów to codzienność. Jesteś powyżej 15 miejsca w kolejce. Znajome, prawda? Kolejki do specjalistów w ciągu dekady wydłużyły się niemal dwukrotnie, stwierdza Milena Kruszewska, prezes fundacji Watch Healthcare. Nie muszę wspominać o endokrynologii, gdzie rzeczywiście czekamy już ponad 7 miesięcy, to wiedzą przede wszystkim kobiety. Czekamy długo w reumatologii, ponad 6 miesięcy, więc to nie jest tak, że jest lepiej, absolutnie. Bartku, a jak lekarze i placówki medyczne komentują te zmiany? Prezes Federacji Szpitali Jarosław Fedorowski ocenia ten ruch jako krok w dobrą stronę, ale zwraca uwagę, że problem leży gdzie indziej. Dziwi trochę ta sytuacja, bo kolejki de facto są kreowane przez limity i przez politykę Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie spodziewam się, że to będzie jakakolwiek rewolucja, dodaje Robert Zawadzki, dyrektor działu zarządzania kontraktami z NFZ w grupie LuxMed. I tłumaczy, że nowe przepisy nakładają na placówki więcej pracy. W przypadku tomografii komputerowej czy rezonansu tam trzeba podać okolicę, która ma być badana, stronę, ewentualnie gdyby to była, nie wiem, ręka lub noga, to trzeba podać, czy to będzie prawa, czy lewa, więc to jest więcej potencjalnych informacji niż zwykły zapis do kolejki, co de facto komplikuje życie świadczeniodawcom. Do tego placówki boją się chaosu związanego z wdrażaniem nowego systemu. Jak odpowiada NFZ, Paweł Florek przyznaje, że problemy się pojawią, ale przekonuje, że liczy się skutek. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że być może na początku faktycznie tej pracy będzie więcej, ale myślę, że efekty zastosowania tej aplikacji dla samych placówek medycznych, ale przede wszystkim dla pacjentów, no są na tyle korzystne, że warto tą pracę wykonać. Nowy system raportowania to tylko element szerszej zmiany. Ministerstwo Zdrowia w kolejnych latach planuje wprowadzić centralną e-rejestrację, która pozwoli w łatwy sposób umawiać wizytę u lekarza. Na razie funkcjonuje pilotaż, z którego skorzystało już ponad 160 tysięcy pacjentów. Bartosz Bielecki. Pięknie dziękuję za tę informację. Dziękuję bardzo. A Państwa pytam pod numerem 2273. Może Państwo mają jakiś dobry pomysł, jak te kolejki zniszczyć w służbie zdrowia? Żeby kolejek nie było, a wizyty jak najbardziej. Places to find a piece of something to call my home. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500. Promocja na cały asortyment. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Ważna wiadomość prosto z salonów Skody. Już jest nowy elektryczny SUV Skoda L-Rock. W ofercie premierowej już za 149 900 zł. A w niej 170 koni mechanicznych. Światła full LED. Front lane side assist. Kamera cofania, bezprzewodowy SmartLink, 13-calowy infotainment i wiele, wiele więcej. Nic lepszego już dziś nie usłyszysz. No chyba, że przypomnimy cenę. 149 900. Szczegóły w salonach. Nowa elektryczna Skoda L-Rock. Skoda. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli zlewo zmywak Granitan Best z baterią za 299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 368,52. Jak tak, to Allegro. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Legendarny transporter powrócił na twoich zasadach. Zasada pierwsza: konfigurujesz swojego nowego transportera. Zasada druga: wybierasz korzystne raty od 728 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców. Zasada trzecia: ruszasz do akcji z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w autoryzowanych salonach Volkswagen Samochody Dostawcze lub na vwdostawcze.pl. Transporter gotowy na twoją misję. Żegnamy reklamy. Jest 17:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Ukraina jest gotowa do negocjacji w sprawie rozejmu, napisał w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski. Pierwszym etapem zakończenia wojny ma być uwolnienie jeńców i natychmiastowy rozejm na niebie i morzu. Oznaczałoby to obustronny zakaz nalotów rakiet i dronów. Następnie chcemy przejść przez kolejne etapy i pracować z USA nad mocną umową końcową, napisał Wołodymyr Zełenski. Zapewnił też o gotowości negocjowania trwałego pokoju. Do uratowania negocjacji z Zełenskim nakłania Donalda Trumpa także grupa republikańskich członków Kongresu. Amerykańscy politycy przekonują, że wsparcie Stanów Zjednoczonych jest kluczowe dla powstrzymania Władimira Putina. Reżyser Jan Klata powołany na dyrektora Teatru Narodowego w Warszawie. Decyzję podjęła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska. 5-letnia kadencja nowego dyrektora rozpocznie się 1 września. Obecnie dyrektorem narodowego jest Krzysztof Torończyk, a jego zastępcą do spraw artystycznych Jan Englert. Pełny serwis Trójki o 18:00. W tej chwili najcieplejsze są Słubice, tam prawie 12 stopni Celsjusza, najchłodniejszy Kołobrzeg, tam około 5 stopni na plusie wciąż. Jeśli chodzi o tę noc, to temperatura może spaść do minus 6 w rejonach podgórskich Karpat. Około 0,1 stopnia ma być w centrum, plus 5 nad morzem, to w nocy. A jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, to nawet do 15-16 stopni Celsjusza na zachodzie i południu kraju. 13 stopni ma być w centrum. Tak to się prezentuje. 28 z haczykiem minut do godziny 18. Za kilka chwil Puls Trójki, w którym opowiemy m.in. o dyplomatycznej grze pomocą Ukrainie. Proszę nas słuchać. 24 minuty zostały do godziny 18. Mamy 4 marca i wprawdzie jeszcze pół roku nam zostało, ale już wiemy, że jest pewien rekord. Tajemnicę zaserwuję. O, tak może powiem. Ilustracja dźwiękowa. To jest konkurs. Jakżeż go nie słuchać? No ale nie przez beton, sufit, drzwi, podłogę. Też se mogę go puścić, jak będę miał na swoją ochotę na Chopina. Bo kocham Chopina i słuchać. Nie od pana! 19. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina zacznie się 2 października. Będzie go można słuchać m.in. na antenie Radiowej Dwójki oraz Polskiego Radia Chopin. A jeśli chodzi o ten rekord i tę tajemnicę, to jej rozwiązanie zaserwuję państwu po godzinie 18. Muszą jeszcze państwo odrobinę poczekać. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Minut do godziny 18 w studiu Trójki Monika Suszek i jej gość. Puls Trójki. Najpierw była publiczna awantura w Białym Domu, potem ciche dni i wreszcie to, czego obawiano się po piątkowym spotkaniu Zełenskiego z Trumpem, wstrzymanie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Czy są jeszcze szanse na odbudowanie relacji na linii Kijów-Waszyngton i jak prowadzić negocjacje z trudnym, nieprzystępnym rozmówcą? O tym dziś porozmawiam z moimi gośćmi. Witam w studiu profesora Mikołaja Pinderskiego, eksperta w zakresie zarządzania i prowadzenia negocjacji, kierownika podyplomowych studiów zarządzania sprzedażą ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I czekamy jeszcze na łączenie z profesorem Tomaszem Pudowskim, amerykanistą i prodziekanem Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Jak tylko pan profesor będzie, to będziemy również tutaj ten wątek amerykański podejmować. Rozmowa Zełenskiego z Trumpem poszła źle. Efektem jest wstrzymanie pomocy. Czy można było coś zrobić po tym piątkowym spotkaniu, no żeby nie doprowadzić do tego, co się wydarzyło? Czy to piątkowe spotkanie właściwie sprawiło, że nic więcej nie da się tam uratować? Jak pan odczytuje to, co się wydarzyło? To nie jest tak. Bo negocjacje to po prostu gra. To tam jest dużo show i bardzo dużo jest takiej dramaturgii i gry obu stron. No oczywiście, no już w ogóle jakby samo to, że politycy się tym zajmują, w zasadzie nie powinni. Politycy są bardzo emocjonalni, a negocjacje nie powinny być emocjonalne generalnie. Raczej powinny być bardzo racjonalne, dobrze przemyślane i bardzo mocno przygotowane. Ale te emocje się pojawiły. Dlaczego? Bo obaj prezydenci jednak mają takie zaplecze, no można powiedzieć, z zakresu show, że to miało być show, i zarówno Donald Trump, jak i Wołodymyr Zełenski mają doświadczenia medialne. No ja myślę, że to na pewno wpłynęło na to, że zareagowali z takim właśnie przerysowaniem bardzo dużym. Zresztą zupełnie chyba niepotrzebnie, chyba że taki był cel. No bo też jest bardzo dużo gry w negocjacjach, więc obie strony zagrały całkiem ciekawie i trzeba przyznać, to, co z tego wyszło, to pytanie jest jakby teraz bardziej, kto na tym coś osiągnął i wygrał. Ta strona, która była tą teoretycznie słabszą stroną. Strona ukraińska. Strona ukraińska. Absolutnie nie można powiedzieć, że ona tam szła z niczym. To, że ona nie ma żadnych kart, jak wspomniał pan prezydent Trump. Tylko tam o to, że dosyć szybko doszło do tych negocjacji i to nie tak było, że rok czasu ubiegał się o audiencję u prezydenta Trumpa, a prezydent Zełenski, tylko dość szybko do tego doszło. To znaczy, że obie strony mają w tym interes, żeby tak się działo i żeby się spotykać i rozmawiać. No więc nie uważam, żeby prezydent Zełenski był zupełnie tutaj osobą jakąś przegraną. Absolutnie. No oczywiście jakby z tego wszystkiego, co tam miał, to może nie najgorzej nawet wyszedł. Przede wszystkim bardzo duże show medialne zrobił. Dużo jest takiego bazu dookoła niego, dużo szumu teraz. Dużo ludzi się jakby nagle popiera go, tak jakby wyraża jednoznacznie swoje poparcie. Więc ja absolutnie nie uważam, że on jest jakąś stroną tutaj zupełnie przegraną. W negocjacjach to też jest wartość. To jest na pewno wartość, chociaż jeżeli chodzi o wizerunek też prezydenta, to prezydenta Zełenskiego, to oczywiście w Europie, w Ukrainie jego pozycja jest bardzo silna, ale w Stanach Zjednoczonych chyba nie odczytywano go jako kogoś, kto wygrał tutaj w tych rozmowach albo kto zyskałby w jakiś sposób popularność, pozytywny odbiór. No nawet te osoby, myślę, które wcześniej nie bardzo wiedziały, kto to jest, to właśnie się dowiedziały. I to jest jakby też wartość tego. No więc mają już o czym rozmawiać. Jest jakby, natomiast tutaj z samych, jakby patrząc na ten proces negocjacyjny, który tam zachodził i całych tych tego przebiegu tych negocjacji, to oczywiście to jest rozmowy z takim trudnym partnerem. Ten pryncypał, wasal, taki typowy. Jeden jest bardzo silna strona, druga jest znacznie słabsza, ma dużo mniej i argumentów, i narzędzi do tego, żeby wywierać jakiś wpływ. No więc teoretycznie można by przypuszczać, że w takiej sytuacji, jeszcze po takich emocjonalnym, tam gdzie ego wszystkich tych panów tam najwyraźniej w tym owalnym gabinecie się po prostu nie zmieściło i taki był efekt tego, to teoretycznie, jakby to w ogóle nie powinno być już więcej w ogóle rozmowy. Tak, Muzułmański powinien być jakimś banitą i zupełnie ostracyzmem społecznym obłożony, ale wcale tak nie jest. Już się mówi o tym, że może by wrócić do tych negocjacji, że to nie jest niemożliwe, żeby wrócić do tego. Czyli to była taka gra obu stron, żeby te emocje gdzieś podtrzymywać? No być może trochę tak. No pytanie, czy to jest jakby, czy to była gra, to oni po prostu zawsze tak grają, tak? Jakby jedna tak i druga strona. Tak jest w negocjacjach. No trochę tak. Musi tak być? Nie musi. Generalnie takie polityczne, jakby i duże handlowe negocjacje, tak samo. Duże handlowe negocjacje generalnie przeprowadzają profesjonaliści, a prezesi podpisują umowy, już wynegocjowane. Tam już cały proces poszedł negocjacyjny. Obie strony się jakoś tam doporozumiały co do tego, co miało powstać. Tutaj zobaczyliśmy jakby od końca, tak jakby nie od tej strony zupełnie. To nie dyplomaci załatwiali negocjacje, tak i prowadzili je w tym momencie, tylko politycy. No w ogóle nie powinni tego robić. I to jakby to było zadziwiające, że to chyba myślę, że zapomnieli, że są kamery dookoła. To też jest taki kierunek, a chociaż z drugiej strony pojawiły się takie informacje, kiedy Donald Trump już wychodził, zakończył, można powiedzieć, tę część medialną, to on tak szepnął, że wspaniałe show dla mediów. No. Liczył na to. Chyba tutaj psychologia też musi wkroczyć do tej rozmowy. Czyli Donald Trump, osoba, która kocha media, kocha, kiedy świat koncentruje się na nim, uwielbia, kiedy inni no, w jakiś sposób mu ulegają albo podkreślają jego rangę. No tak, tak. No przede wszystkim mówi się o nim. Tak jakby nagle wszyscy zwrócili uwagę i cały świat jakby pokazuje się, że prezydent Trump jest no właśnie liderem światowym, że rozdaje łaski albo je zabiera, rozdaje dobra, jest jakby dysponentem różnego rodzaju dóbr, o którzy inni zabiegają. No to jeśli ktoś miał wątpliwości, to właśnie stracił je i już teraz wie, że to tak jest. Więc na pewno to jest wartość. Rola J.D. Vance'a podczas tej rozmowy, jak pan ją odczytywał? On był bardziej agresywny. No był, tak. No teoretycznie to jest taka metoda dobry, zły policjant znana. Natomiast tam do końca tak nie wyszło. Rzeczywiście on był trochę bardziej agresywny. No kto czytał Elegię dla Widoków, ewentualnie obejrzał, to mniej więcej pewnie wie, skąd się to bierze. Natomiast no, jakby Trump okazał się tam nie tyle dobrym policjantem, co takim dobrym wujkiem, który tam stonował, to troszkę pouczał, że jakby tłumaczył obu stronom, ale głównie prezydentowi Zełenskiemu, że on nie ma racji, ale w taki bardzo pogodny sposób i grzeczny. No rzeczywiście J.D. Vance był bardziej agresywny, ale to też chyba taka jego rola jest w tym takim kombo Trump-Vance. Sytuację mamy taką, że strona amerykańska wstrzymała broń dla Ukrainy. Z ostatniej chwili informacja jest taka, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest gotowy jak najszybciej usiąść do rozmów. Zdaje się, i chciałby pójść na ustępstwa, no, zdaje się, że straszak, który został zastosowany od strony amerykańskiej, zadziałał. Tak jest też w negocjacjach, że ten silny, jeżeli zastraszy, to słabszy powinien ulec i ulega. No często jest tak, że ulega. No jakby to jest kwestia, jak bardzo wartościowe jest to, co negocjuje. No jeśli to jest być albo nie być firmy, zakładu, społeczeństwa, kraju, no to siłą rzeczy ulegnie. A po prostu wtedy sobie patrzy na koszty, które ponosi teraz versus straty potencjalne, gdyby tych kosztów nie poniósł. Więc w dłuższym okresie rzeczywiście, no jeśli Ukraina oddałaby jakieś zasoby albo dostęp do nich, albo coś takiego, no to na dobrą sprawę no, jest tak bardzo zagrożona, że może dawać co chce. I tak gra o dużą stawkę. Potem się będzie martwić. Tak, bo negocjacje to jest ciągły proces. To jak się coś odda, to nie znaczy, że to jest oddane. Tak, jakby to wrócimy do tematu za pół roku, za rok, renegocjujemy to. Było, nie było. To, o czym teoretycznie, jakby przynajmniej to, co jest w mediach, co już jak bardzo dużo o tym jest w mediach, to trzeba wątpić, czy to jest prawdziwy powód. Natomiast no, to, co o czym jest w mediach, no, pierwiastki ziem rzadkich, o które tam teoretycznie idzie sprawa, no to jednak było nie było, one są na terenie Ukrainy. Więc nawet jeśli Stany Zjednoczone dostałyby do tego dostęp, no to w pewnym momencie zdają się na łaskę, bądź nie łaskę Ukraińców, gdyby udało się państwo im obronić, czego im bardzo życzę i trzymam kciuki za to. Jak tam może być dalsze kwestie dotyczące właśnie tej rozmowy piątkowej, czyli co może i co powinno się zadziać, jeżeli chodzi o ten język negocjacji i komunikacji? Mamy już tutaj stronę ukraińską, która jest gotowa, by jak najszybciej usiąść do rozmów. Prezydent Zełenski powinien przeprosić, ukorzyć się. Wcześniej nie chciał tego robić, no miał takie dosyć zdystansowane stanowisko, dziękował Stanom Zjednoczonym za pomoc, ale nie było widać, że chciałby przeprosić za to, co zaszło. Jak teraz powinien rozegrać tutaj te karty? Ja myślę, że powinien po prostu wrócić do merytorycznych rozmów i ukryć emocje bardzo. Czy przepraszać? Pytanie w ogóle, czy oczekują w ogóle druga strona jakichkolwiek przeprosin. A funkcjonuje to w negocjacjach oficjalnych? No, jeśli tego wymaga bardzo druga strona i naprawdę na to nalega, no to teoretycznie to jest jakiś argument, ale to też można, nagle się to robi jakby jednym z wartości negocjacyjnych. Tak? Przeproszę, ale za coś. Czyli to nie jest tak, że przychodzę i sobie przepraszam, tylko to się staje nagle jednym z obszarów, które kolejne dodaliśmy do negocjacji. Na przykład druga strona chce wyjść z twarzą, albo właśnie chce wyjść jako zwycięzca, albo w mediach chce pokazać, jak bardzo jest wpływowa i rządzi i tak dalej, i tak bardzo się wszyscy dookoła przejmują tym. No więc owszem, przeproszę, ale w zamian za coś. Ponegocjujmy, za co ja mam przeprosić. Czy kiedy pan obserwuje prezydenta Donalda Trumpa, to można wysnuć jakieś wnioski, jak rozmawiać z trudnym partnerem, z drugą stroną, która no, rzeczywiście ma dosyć wysokie ego? Jak prowadzi się wobec tego takie rozmowy? No, absolutnie nie wchodzi się w warstwę emocjonalną. Tam musi być bardzo dobrze przygotowane. Ja trochę miałem wrażenie, że obie strony były nieprzygotowane. Tak naprawdę. To do tego trzeba się bardzo dobrze merytorycznie przygotować. I jakiekolwiek by się pojawiały emocjonalne, to mogą się pojawiać wyzwiska, tak różne rzeczy mogą się w negocjacjach pojawiać. To jest tylko gra. W związku z czym no, dobry negocjator natychmiast sprowadza to do poziomu merytorycznego. Dobrze, tutaj ciekawe, tutaj ma pan opinię na mój temat, ale negocjujemy, teraz rozmawiamy zupełnie na inny. Jak na temat tego, jak pan mnie postrzega, możemy porozmawiać zupełnie innym razem. Dzisiaj rozmawiamy o tym. Więc tam rzeczywiście należałoby bardzo merytorycznie pokazać jakieś, takie są, jest na przykład BATNA, Best Alternative to Negotiated Agreement, czyli najlepsze możliwe rozwiązania. I tam po prostu warianty się sprawdza możliwego przebiegu negocjacji. No i to pokazuje, że jednak strona Zełenskiego chyba nie do końca była przygotowana na te negocjacje, że w ogóle coś takiego zaskoczyło ich. A nie powinno. To jest całkiem jeden z wielu scenariuszy, który w negocjacjach pojawia się często. Mianowicie wprowadza się dużo emocji, obraża się drugą stronę. Są też takie metody negocjacyjne, są brudne zagrywki, ale one czasem działają. No i proszę bardzo. Tak, gdybyśmy negocjowali dostawy surowca, jakiegokolwiek, i cena by nam się nie podobała, ale byśmy byli z pozycji silniejszego, bo na przykład jesteśmy jedynym nabywcą, natomiast chcielibyśmy wyjść z twarzą, to jest metoda. Obraźmy drugą stronę, niech ona się obrazi i wyjdzie. Ale albo trzeba mieć silniejsze karty jednak. No, niekoniecznie. W tym momencie właśnie dostaliśmy jeszcze silniejsze karty, nawet jeśli mieliśmy silniejsze, bo teraz druga strona musi wrócić i przeprosić. To tej drugiej stronie też zależy. I coś z tym zrobić. Więc no, dał się wciągnąć. To takie w nieswoją grę zupełnie. Zobaczymy, jak będzie się to rozstrzygało w kolejnych rozmowach, które pewnie Donald Trump będzie prowadził, i tutaj też postawa prezydenta ukraińskiego też nam się pojawi. Bardzo panu dziękuję za analizę i za te wszystkie informacje. Profesor Mikołaj Pindelski, ekspert w zakresie zarządzania i prowadzenia negocjacji, kierownik podyplomowych studiów zarządzania sprzedażą ze Szkoły Głównej Handlowej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dzięki. Thank you.